www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله مولانا العلي العظيم یہ سورہ قلم چل رہی ہے اور اس میں بہت ہی بہترین اور شاندار انداز میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کو بہت ہی زوردار انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی گئی ہے اور مختلف انداز سے تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ہوش میں آ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کبھی آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ لوگ اتنے بڑے منکر ہیں، جھٹلانے والے ہیں، اذیت پہنچانے والے ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے فوری طور پر پکڑ کیوں نہیں آ رہی، ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا، ان کو اللہ تعالی کی طرف سے سبق کیوں نہیں سکھلایا جا رہا، تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہو. تو اس سلسلے میں تسلی دی گئی کہ یہ جو کفار و مشرکین قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں ان کا معاملہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے اور آپ اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری بجا لاتے رہیے. ان کو کب عذاب دینا ہے, کیسے دینا ہے, کس انداز میں دینا ہے یہ ہم جانیں. ان کا معاملہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے اور آپ بالکل دل برداشتہ مت ہوئیے, مضبوطی کے ساتھ اللہ کے بندوں تک ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے. فرمایا کہ ہم ان کو تھوڑی ڈھیل دیتے رہیں گے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, یہ اپنے ناز و نعم کے اندر مست رہیں گے, مگن رہیں گے, بلکہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہے جبھی اس نے ہمیں ان نعمتوں سے نواز رکھا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ہماری طرف سے ڈھیل ہوگی. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ جو لوگ مچھلی کا شکار لگی کے ذریعے سے کرتے ہیں جس میں کانٹا ہوتا ہے اور کانٹے میں کوئی چیز لگا دی جاتی ہے جسے مچھلی آ کر کے کھاتی ہے اور پھر وہ کانٹا اس کے گلے میں اور منہ میں پھنس جاتا ہے. تو جب شکاری کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر مچھلی لگ رہی ہے تو وہ لگی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ مچھلی بے خوف ہو کر کے اس کو کھائے اور زیادہ اچھی طرح سے وہ کانٹا اس پر بالکل چب جائے اور لگ جائے, فٹ ہو جائے. اور جب اچھی طرح سے وہ کانٹا اس میں پیوست ہو جاتا ہے تو یک بارگی وہ لگی کھینچ لی جاتی ہے اور وہ مچھلی شکاری کے پاس آ جاتی ہے. کیونکہ اگر فوری طور پر اس کو کھینچا جائے تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کانٹا اچھی طرح سے پیوست نہ ہو, تو وہ مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اچھی غذا مل رہی ہے, اس ڈھیل کو وہ اپنے لیے آسانی سمجھتی ہے, لیکن پھر وہ کانٹے میں پھنس جاتی ہے اور بچنے کی کوئی راہ نہیں رہتی. اسی طرح یہ منکرین اللہ تبارک و تعالی کے باغی اور سرکش لوگ, اللہ تعالی کی طرف سے جو ڈھیل ملتی ہے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ غنیمت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے سخت مصیبت ہے. جتنا انہیں ڈھیل ملتی ہے اتنے ہی ان کے اوپر عذاب کی دفعات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, بدعملیوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے, جہنم کے اندر ان کا مقام نیچے سے نیچے ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اسی میں مست رہتے ہیں کہ میاں ہمارا یہ مال ہے, یہ جائیداد ہے, یہ بیلنس ہے, یہ فیکٹری ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو اس میں جہاں تنبیہ ہے کفار و مشرکین کے لیے, وہیں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ غیروں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر تم مایوس مت ہو، دل کو چھوٹا مت کرو، یہ چند روزہ ان کی خوشی ہے، اس کے بعد تو ان کا بہت ہی برا انجام ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ کفار کا دنیا میں ادھر ادھر آنا جانا آپ کو کسی دھوکے میں نہ رکھے، یہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو بہت سے اہل ایمان کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری حالت خراب ہے، معاشی طور پر ہم پریشان ہیں، تنگی میں گزر بسر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے منکر اور تکذیب کرنے والے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جہازوں میں اڑتے ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، صنعت کار ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ان سب باتوں کا یہاں پر جواب ہے کہ یہ جو انہیں موقع مل رہا ہے دنیا میں، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ استدراج ہے، تدریج ہے، ڈھیل ہے، پھر جب ان کی پکڑ آئے گی تو بس ایسی پکڑ ہوگی کہ بچنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں جب تک دے رہا ہوں، لیکن جب میری طرف سے فیصلہ ہوگا تو وہ ایسا مضبوط فیصلہ ہوگا کہ جسے کوئی ٹال نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو اس کی نظیر دیکھنی ہے تو جو پرانی قوم میں گزری ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ قوم نوح ہو، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت و تبلیغ فرمائی، گویا ڈھیل ملی رہی، لیکن اس کے بعد جب حد سے زائد بات ہو گئی اور اللہ تعالی نے عذاب کا فیصلہ فرمایا تو ایسا عذاب آیا کہ کوئی بچا ہی نہیں سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں رہا، کوئی بچا ہی نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ امیر نہ غریب، پوری کی پوری انسانی نسل ختم کر دی اللہ تعالی نے۔ یہ ہے ان قیدی متین، کہ میرا داؤ پکا ہے، میری تدبیر غالب ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، عذاب آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود اپنے زمانے کی زبردست آن بان شان والی قومیں گزری ہیں، جن کو اپنے فن کے اوپر ناز تھا، کاریگری پر ناز تھا، مال و دولت پر ناز تھا، ڈیل ڈول پر ناز تھا، کھیت کھلیان پر ناز تھا، کارخانوں پر ناز تھا، پتھر کے تراشے ہوئے مکانات پر ناز تھا، لیکن جب عذاب آیا ہوا کے ذریعے سے تو سب کو بھرکس بنا کر کے رکھ دیا، ساری ہیکڑی سکنڈوں میں ختم ہو گئی، اٹھا اٹھا کے پٹخ ڈالا۔ زلزلے آ گئے اور پوری کی پوری قوم کو تہس نہس کر ڈالا اللہ تعالی نے۔ قوم لوط کا کیا انجام ہوا؟ زمین ہی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر دیا، ایک ایک کے اوپر پتھر کی بارش برسا دی، قوم شعیب کا کیا نتیجہ نکلا، اور فرعون جو اپنے کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کو خائب و خاسر کر کے دریا میں غرق کر دیا، پورے لاو لشکر سمیت. تو جس اللہ تبارک و تعالی کی یہ قوت اور قدرت ہے اس کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ ان مکے کے لوگوں کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ان کے پاس تو وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو پچھلی قوموں کے پاس تھیں. یہ کس بات پر غرور کرتے ہیں؟ کس بات پر تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ انہیں جو بھی موقع مل رہا ہے یہ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. جب اللہ کی طرف سے رسی کھینچے گی تو کوئی انہیں بچا نہیں پائے گا. چنانچہ یہی ہوا، 313 نہتے اہل ایمان کے ذریعے سے ابو جہل اور اس کے حوالی موالی، بڑے بڑے خراٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کروا دیا. ایک ایک آدمی کہتا تھا میں کئی کئی لوگوں کے مقابلے کے لیے کافی ہوں، لیکن کوئی ٹک نہیں پایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ چند ہی سالوں کے اندر کایا پلٹ ہو گئی، اور وہ مکہ معظمہ جو ان کا مرکز تھا، گڑھ تھا شرک اور بت پرستی کا، اللہ نے وہاں پر لا الہ الا اللہ کا پھریرا لہروا دیا، اور وہ پوری کے پوری قوم جو غلطی کے راستے پر تھی نامراد اور ذلیل ہو کر کے رہ گئی. پھر انہی میں سے اللہ تعالی نے بہتوں کو ہدایت بھی نصیب فرمائی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جلدی عذاب نازل ہو، اس سلسلے میں جذباتی انداز میں کوئی اقدام مت فرمائیے، بلکہ ان کا معاملہ آپ ہمارے سپرد فرمائیے، ہم خود نمٹیں گے. پھر یہ سوال کیا گیا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ آپ کی مخالفت کر کیوں رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے ان کا کیا نقصان کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ ذرا ان سے آپ پوچھئے تو صحیح. کیا آپ نے کبھی ان سے کوئی ایک کوڑی بھی مانگی ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دیا کرو، اور اس پیسے کی وجہ سے یہ اپنے کو اوپر بوجھ محسوس کر رہے ہوں کہ بھئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیں بوجھل کر دیا، ہم کہاں سے یہ پیسے لے کر کے آئے، کہاں سے ادا کریں، یہ تو ہماری زندگی اس نے اجیرن کر دی. ان سے آپ پوچھئے کہ کیا پیغمبر علیہ السلام نے ان سے کسی ٹیکس کا مطالبہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کفار سے تو کیا کسی سے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دی کہ آپ کو جو بھی معاوضہ ملے گا، اجر ملے گا، وہ اللہ تعالی کی طرف سے ملے گا. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا. تو نبی اکرم علیہ السلام نے اہل مکہ سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی مال کی وجہ سے آدمی ہاتھ کھڑے کر دے کہ جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مطالبہ ہی نہیں کیا تو ہاتھ کہاں سے کھڑے کرو؟ یا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی تحریر لکھی بھی ہو جس میں یہ درج ہو کہ بھئی پیغمبر علیہ السلام کی دعوت صحیح نہیں ہے، کوئی غیبی چیز ان کے پاس ہو، کوئی کسی کی طرف سے ان کے پاس ایسی خبر آئی ہو، تو نہ تو بدلے اور اجر کا معاملہ ہے اور نہ ان کے پاس کوئی غیب کی بات لکھی ہوئی ہے، پھر بھی خامخواہ مخالفت پہ آمادہ ہیں، پاگل ہوئے چلے جا رہے ہیں، رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، تانے کستے ہیں، راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر بوجھ لاد دیتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حبشے کی طرف ہجرت کر گئے تھے پیغمبر علیہ السلام کی اجازت سے، وہاں تک اپنا کمیشن بھیج دیا کہ وہ مسلمان حبشے میں بھی آرام سے نہ رہ سکے، ایسی دشمنی تمہارے اوپر کیوں طاری ہو گئی؟ ان سے پوچھئے ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، کیا تمہیں نقصان پہنچایا، کیا تم پر بوجھ ڈالا، خامخواہ تم جو ہے دشمنی پر آمادہ ہو؟ یہی حال اور یہی سوال آج بھی اہل اسلام کی طرف سے تمام دنیا کے کفار و مشرکین سے ہے کہ اہل اسلام نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اہل اسلام تمہارے سے کس چیز کے طالب ہیں؟ معاشی اعتبار سے تمہارا کیا نقصان کر رہے ہیں؟ ہاں ان کا ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالی کی برحق کتاب ہے، تو جب دنیا کے سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی نظریات پر رہنے کا حق حاصل ہے تو اہل اسلام کو کیوں حاصل نہیں؟ اگر آپ اپنے نظریے پر رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ لہذا ساری باتوں کو سامنے رکھنے سے نتیجہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ یہ مخالفت کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ صرف ضد اور عناد پر، دشمنی پر، بغض پر مبنی ہے، اور ایسی مخالفت کا شرعاً اخلاقاً کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ اس سے ہرگز دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹے گا، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت تک یہ تسلی کی بات ہے کہ دنیا میں جتنا ہی طوفان کھڑا ہو بدتمیزی کا اسلام کے خلاف یا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف، تو دل برداشتہ مت ہو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو جہاں اب بات اپنی قدرت میں نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں بچ بھی گئے تو مرنے کے بعد تو بچنے کا سوال ہی نہیں. تو فرمایا گیا فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، تو آپ مجھ کو اور ان جھٹلانے والوں کو جو اس بات کو جھٹلا رہے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی میرے حوالے کر دیجئے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ان کو رفتہ رفتہ نیچے اتاریں گے کہ جہاں سے ان کو پتا بھی نہیں ہے، یعنی ان کو ڈھیل دیں گے تھوڑی تھوڑی، اور وہ مست اور مگن رہیں گے کہ میاں ہم سے تو اللہ خوش ہیں، اسی لیے ہمیں یہ نوازا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ ان کے عذاب کے اسباب اور زیادہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِن ان کیدی متین، اور میں ان کو ڈھیل دیا جاتا ہوں اور بے شک میرا داؤ پکا ہے، جن یہ پکڑ میں آئیں گے تو کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی اسے توڑ نہیں پائے گا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، کیا آپ ان سے کچھ حق مانگتے ہیں، کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کوئی کمیشن مانگتے ہیں، کوئی مال مانگتے ہیں؟ سو ان پر تاوان کا بوجھ پڑا ہے کہ ان سے ادا نہیں ہو رہا، مرے چلے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آتی ہے جسے وہ لکھ لاتے ہیں، کوئی وحی ان کے پاس آ رہی ہے کہ قرآن کو مت مانو، حضور کو مت مانو؟ ظاہر ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی وحی کا واسطہ ہے، نہ ان سے کچھ مانگا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ دشمنی پر اتارو ہیں. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ضد ہے، عناد ہے، حسد اور جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے. تو ایسے لوگوں کو کچھ دن ڈھیل ملے گی، لیکن جب پکڑے جائیں گے تو مضبوطی سے پکڑے جائیں گے اور بچ کے کہیں جا نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، مخالفین کے شرور سے، فتن سے پوری طرح محفوظ رکھے، اسلام کو عزت تو رفعت عطا فرمائے، دین پر جو بھی حالات آئے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سب سے حفاظت فرمائے، اور تمام انسانیت کو سچے دین کی طرف راغب فرمائے، ضلالت اور گمراہی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. دینی رہنمائی کی 82 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ماربل ٹائل لگانے کا کام کرتا ہوں، تو ماربل کاٹنے کے وقت جو گرد و غبار پتھر کاٹنے کی مشین چلانے کی وجہ سے اڑتا ہے اور منہ اور ناک میں جاتا ہے، کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ منہ پر ڈھاٹا باندھ کر یا ماسک لگا کر پتھر کی کٹائی کا کام کیا کریں، اور تمام اہتمام کے باوجود اگر بے اختیاری طور پر یہ گرد و غبار ناک یا منہ میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. روزہ فاسد اسی شکل میں ہوتا ہے جبکہ بالقصد گرد و غبار اندر لیا جائے. تو یہاں پر بالقصد کی شکل نہیں پائی جا رہی، اور اب ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ جن میں کٹائی کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گرد و غبار یا تو اڑتا ہی نہیں یا بہت کم اڑتا ہے. اس لیے اگر اس طرح کی مشین استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایک سوال یہ ہے کہ چولہے پر کھانا بناتے وقت جو دھواں منہ میں جاتا ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ جو بھاپ یا دھواں کھانا بناتے وقت منہ میں جاتا ہے یہ بالقصد نہیں جاتا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح کے دھوئیں کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بالقصد دھواں اندر داخل کیا جائے، مثلا اگربتی وغیرہ کا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالقصد نہ ہو تب نہیں ٹوٹے گا۔ پوچھتے ہیں کہ اگر امام وتر جماعت سے پڑھائیں اور تیسری رکعت میں تکبیر اور دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور سیدھے رکوع میں چلے جائیں، پھر پیچھے سے مقتدی لقمہ دے دے، تو اس صورت میں کیا امام رکوع سے اٹھ کر پھر سے تکبیر اور دعائے قنوت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس صورت میں نماز وتر ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر بھولے سے امام دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے جائے تو اسے واپس آ کر قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رکوع پورا کرے، پھر قومہ کر کے سجدے میں چلے جائے اور آخر میں سجدے سہو کر لے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ لوٹ کر کے آ گیا اور اس نے قنوت پڑھ لیے اور پھر رکوع کیا یا نہیں کیا اور پھر سجدے میں چلا گیا، تو بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نماز ہو رہی ہے، ہمارے بھائی گھر کی چھت پر نماز تراوی پڑھاتے ہیں اور گھر کی مستورات اسی چھت کے برابر نیچے والے کمرے میں اقتدا کرتی ہیں، اوپر کے حصے میں بعض غیر محرم بھی آتے ہیں اور اوپر دو صف کی جگہ خالی ہے لیکن اس میں مستورات کا نظم نہیں ہو سکے گا، تو نیچے کے کمرے میں مستورات کے لیے اوپر کی جماعت کی اقتدا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہمارے گھروں کے عرف کے اعتبار سے اوپر کی منزل اور نیچے کی منزل دونوں کو الگ الگ جگہ شمار کیا جاتا ہے، لہذا چھت پر جو نماز ہو رہی ہے اس کی اقتداء نیچے کی منزل والوں کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ کے اوپر نماز ادا کریں، اس کا انتظام کیا جائے چاہے نیچے چاہے اوپر، الگ الگ منزل میں بہرحال اقتداء کے درست ہونے میں شبہ پایا جاتا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں تراویح میں قرآت کی رفتار کیسی ہونی چاہیے، ایک پارا کم از کم کتنے منٹ میں مکمل کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں یاد رکھیں کہ اصل میں مطلوب یہ ہے کہ قرآن پاک اس طرح پڑھا جائے کہ مخارج کی رعایت ہو اور بقدر ضرورت تجوید کے قواعد کی بھی رعایت ہو، اور تراویح میں ذرا روانی سے پڑھیں، نہ تو اتنا تیز پڑھیں کہ حروف کٹ جائیں، نہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں کہ لوگوں کو اکتاہٹ ہونے لگے، تو درمیانی درجے میں اگر تراویح میں ایک پارہ پڑھا جائے تو اندازہ یہ ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر 20 رکعات پوری کی جا سکتی ہیں سہولت کے ساتھ، اور کچھ زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن جلد بازی اس میں بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سوال کیا ہے کہ امام صاحب نے تراویح میں دوسری رکعت میں قعدہ نہیں کیا بلکہ تیسری رکعت میں قعدہ کیا تو گویا ایک ساتھ تین رکعت پڑھا دی قعدے کے بغیر، تو کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نماز سرے سے درست ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قعدہ فرض تھا وہ چھٹ گیا، یہ تینوں رکعت باطل ہو گئیں، دوبارہ انہیں پڑھا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ اگر عشاء پڑھے بغیر تراویح اور وتر پڑھ لے تو کیا یہ عادہ کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، وتر اور تراویح کا اصل وقت عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جان بوجھ کر عشاء پڑھے بغیر تراویح کی جو نماز ادا کی جائے گی وہ محض نفل ہوگی، جو سنت ہے تراویح کی وہ ادا نہیں ہوگی، عشاء کے بعد دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح وتر بھی صحیح نہیں ہوگی، وہ بھی واجب الاعادہ ہوگی۔ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل مسجد میں تعداد کی پابندی کی وجہ سے ہم نے مدرسے میں تین مرتبہ الگ الگ امام کے ذریعے جمعہ کی نماز کرائی، تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مدرسے کے حصے کے اندر تکرار جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص کر جبکہ ایسی ضرورت پیش آئے جو آج کل سامنے آ رہی ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، وہ اکیلے پڑھی نہیں جا سکتی، جماعت ہی سے پڑھی جائے گی اور تعداد پڑھنے والوں کی بہت زیادہ ہے اور مسجدوں میں تعداد محدود ہے، اس لیے مسجدوں کے علاوہ ایسے مقامات پر جہاں ہر شخص آ کر جمعہ پڑھ سکے اس کی اجازت ہو تو وہاں جمعہ کی متعدد جماعت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں جمعہ کے بعد دو رکعت سنت موقعہ ہے یا چار رکعت؟ تو مفتی بہ قول یہی ہے کہ جمعہ کے بعد چار رکعت سنت موقعہ ہیں اور اس کے بعد دو رکعت سنت غیر موقعہ ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ الیکشن میں لگائے جانے والے نشان کا کیا حکم ہے، اس کے ساتھ وضو درست ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس نشان کو صاف کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کوئی تیل لگا لیا جائے یا اور کسی چیز سے اسے حتی الامکان مٹانے کی کوشش کی جائے، کوشش کے باوجود جو نشان رہ جائے وہ معاف ہے، اس کے ساتھ وضو اور غسل سب درست ہو جائے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم سوال کیا ہے کہ جس مدرسے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے طلبہ نہیں رہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مدارس ملت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین کی بقا اور تحفظ کے لیے مدارس کا وجود لازم اور ضروری ہے۔ موجودہ وبائی حالات میں اگرچہ طلبہ نہیں رہے مدرسے میں لیکن اسٹاف تو ہے اور دیگر بھی کام جاری ہیں، اس لیے مدارس کی امداد کرنا جس طریقے سے بھی ہو وہ ملت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو زکوٰۃ سے ان کا تعاون کیا جائے وہ ان کی ضروریات میں کیسے خرچ ہو، تو اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ براہ راست زکوٰۃ کی رقم تنخواہوں میں یا تعمیرات میں یا دیگر ضروریات میں نہیں لگے گی، لیکن موجودہ حالات میں اگر تملیغ کر کے اس کے ذریعے سے تنخواہیں اساتذہ کی ادا کر دی جائیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک واقعی ضرورت ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تملیغ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اہل خیر حضرات کو بڑھ چڑھ کر مدارس کے تعاون میں حصہ لینا چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ پرائیویڈٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں، تو اس بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ پرائیویڈٹ فنڈ میں جو رقم کاٹی جاتی ہے تنخواہ سے، اس پر چونکہ ملازم کا اپنا قبضہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی زکوٰۃ سر دست ملازم پر واجب نہیں ہے۔ جب اس کی ملازمت ختم ہوگی اور یہ جمع شدہ پرائیویٹ فنڈ اضافے کے ساتھ ملے گا، اس کے بعد سے اس پر زکوٰۃ کے احکامات جاری ہوں گے حسب ضابطہ، اس سے پہلے نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک سرکاری ملازم ہیں اور ہر مہینے ہمیں سیلری ملتی ہے، تو ہم اپنی سیلری کی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ تو جواباً عرض ہے کہ سال کی جس تاریخ کو قمری مہینے کی آپ صاحب نصاب بنے تھے پہلی مرتبہ، وہ تاریخ شرعی طور پر آپ کے لیے زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے مقرر ہے۔ اب اگر آپ کو وہ تاریخ یاد نہیں ہے تو اندازہ کر کے کوئی تاریخ چاند کے مہینوں سے مقرر کر لیں، پھر اس تاریخ کو آپ اپنا پورا بیلنس دیکھ لیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا روپیہ ہے، کتنا مال تجارت ہے، اس سب کی قیمت صرف سال میں ایک دن جوڑی جائے گی، ہر دن نہیں یا ہر مہینے نہیں، تو بیچ میں کتنی آپ کو سیلری مل رہی ہے، کتنا آپ خرچ کر رہے ہیں، کتنا بچا کے رکھ رہے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ زکوٰۃ کا معاملہ بہت آسان ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ حساب لگتا ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ صحیح طور پر لگا کر اس میں 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال دیں، آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے 20 سال سے اپنے 9 تولہ سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے حساب لگائیں؟ آج کے حساب سے 9 تولہ سونے کی قیمت 4.25 لاکھ کے قریب بیٹھ رہی ہے، تو یہ قیمت لگائیں گے یا پچھلے سالوں کا حساب لگے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر سال جو قیمت بازار میں رہی ہو سونے کی، اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی، آج کے حساب سے بقیہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ہر سال کا اندازہ آپ نکلوا لیں اور پھر اسی اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں۔ پوچھتے ہیں ہماری بہن عدت میں ہے اور وہ بیمار ہیں، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، تو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پردے کے ساتھ لے جائیں اور دوا علاج کریں، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کے جسم سے کسی حصے سے خون آ گیا اور 1 درہم سے زیادہ نکل آیا اور کفن میں لگ گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ غسل کے بعد خون نکلنے سے یا نجاست نکلنے سے میت کا غسل ختم نہیں ہوتا، غسل برقرار رہتا ہے، یعنی دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہ گئی کفن کی بات، تو اگر کفن پہنا دیا گیا ہو اور پھر یہ چیز نکلی ہے، تو اب نہ تو کفن اتارنے کی ضرورت ہے نہ دھونے کی ضرورت ہے، اسی حالت میں اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کفن نہیں پہنایا تھا ابھی، اور نجاست کفن پر لگ گئی تو کفن کو دھونا چاہیے. پوچھ رہے ہیں کرونا سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کو اسپتال والے پیک کر کے دیتے ہیں اور کھولنے سے منع کرتے ہیں، تو ان کے غسل اور نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر غسل یا تیمم کی کوشش کے باوجود کوئی شکل نہ نکل سکے تو ایسی میت پر ویسے ہی اوپر سے نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی اور اس کے بعد دفن کر دیا جائے گا. یہ مجبوری کی حالت ہے، اس میں غسل کا حکم ساقط ہو جائے گا. اور اگر کسی جگہ یہ شکل آئی کہ اسپتال والوں نے یا حکومت کے عملے نے نماز جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا، ویسے ہی دفنا دیا، تو قبر کے اوپر ہی سے ان کو دو چار آدمی مل کر کے نماز جنازہ ادا کر لیں. پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں وبائی مرض کی وجہ سے اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، خواتین اور مرد میت کو غسل کرانے سے ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں روشنی ڈالی جائے. جواباً عرض ہے کہ میت کو غسل دینا یہ میت کے آخری حقوق میں سے ایک اہم حق ہے، اور جب تک بھی غسل کا امکان موجود ہو اس پر نماز جنازہ ہی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے اس فرض کو ادا کیا جانا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے. جو مرد یا جو عورت اس کام میں آگے بڑھے گی احتیاط کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اجر و ثواب کے لوگ مستحق ہوں گے. اس لیے اس آخری حق کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ احتیاط کا پہلو ہو، دستانے وغیرہ پہن لیے جائیں، کٹ پہن لی جائے اور پھر غسل دے دیا جائے، اس میں بالکل تخلف نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے اور وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، اور امت اور انسانیت کو موجودہ وبا سے نجات عطا فرمائے اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.